Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu lazım. 101. 100'ü tam işleyemedik hocam. 101'i işleyemedik mi? 100'ü. 100'ü. 100'ü. Evet. Yüzüncü ayette kaldık dedi Selahattin. Takip ediyor. وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Kim Allah yolunda hicret ederse yecid fil erli tabii ki yeryüzünde bulur, gittiği yerde bulur. مُرَاغَمَنْ كَثِيرًا وَسَعَ Çok değerli şeyler ve geniş rızık alanı bulur diyor Allahu Teala. Ve men yahrucu min beytihi muhaciran ilallahi kim evinden Allah'a hicret etmek üzere ve peygamberine ve rasulihi hicret etmek üzere çıkarsa sümme yudrikul mevtu sonra ona ölüm ulaşırsa yani o hicret yolunda ona ölüm ulaşırsa fakat vaka ecruhu alallah onun mükafatı, onun ödülü Allah'a kalmıştır. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ Allah affedicidir ve merhamet edicidir dedi, demiştik. Şimdi tabii buradaki hicret konusunu anlatırken demiştik ki bu hicret peygamberimizin döneminde oldu. Mekke'de Medine'ye kafirlerin, müşriklerin baskısı neticesinde oldu ve başka bir maksat için değil Yüce Allah'ın dinini yaymak için Medine'ye göçtü peygamberimiz. İşte bu göç olayına hicret diyoruz. Normal bir göçten farklıdır. Manevi olduğu için ve Allah niyeti olduğu için bir ibadettir bu aynı zamanda. Yani hicret etmek Allah yolunda bir ibadettir. Tabii ki böyle bir ibadeti bizim yapmamız şu anda mümkün olmuyor. Peki biz hicretten istifade edemeyecek miyiz? Biz böyle bir sevap alma imkanımız yok mudur diye geçen hafta hatırlarsanız sormuştuk. Ve bunun açılımını nasıl yapmıştık? Demiştik ki biz de hicreti yaşayabiliriz. İlla Mekke'den Medine'ye hicret etmek değil. Müddessir suresindeki ayeti kerimeyi getirerek daha İslam'ın ilk zamanlarında gelen Müddessir suresinde Allahu Teala "Ver-rucze fehcur" dedi Allah peygamberimize. O Müddessir suresinde pisliklerden hicret et. Ha bu da bir hicret oluyor demiştik hatırlarsanız. Yani kötülüklerden iyiliğe geçiş de bir hicrettir dedik. İnsanın kendini günahların, pisliklerin ülkesinden uzaklaşması, onların üzerine kendisine gelmesinin uzak durması, kaçınması bu da bir hicrettir. Ve hicret kelimesini kullanarak Allahu Teala bu ifadeyi yapıyor peygamberimize. Demek ki biz de efendim cehaletin ülkesinden bilginin aydınlığı ülkesine, aklın ülkesine geçersek bu da bir geçiş, bu da bir hicrettir. Dedik hatırlarsanız böyle bir yorumlama yapmıştık ama bunu Müddessir suresindeki ayete dayandırarak yaptık, o kelimeye dayandırarak yaptık. Dolayısıyla bir de burada Allah rızası için ve çoluğu çocuğu için hicret eden insanlar vardır, yani gurbete çıkan insanlar vardır. Onları da Allahu Teala Müzzemmil suresinde anlatıyor. Yani üç grup insanı dikkate alıyor. Birinci grup gurbete çıkıp para kazanmak için gurbete çıkanlar diyor Allahu Teala. Hastanede olanlar diyor Allahu Teala. Ve askerde olanlar. Yani bugün Bu üç mesleği Allah-u Teala çok önemsiyor o ayette. Yani aynen alime ellen tuhsuhu dediği başladığı ayette, yani hastanede olanlar, efendim para kazanmak için gurbete çıkanlar ve askerler. Allah uğrunda savaşanlar, askerler. Sınırlarımızı bekleyenler. Bunlar methedilen ve Allah tarafından çok dikkate alınan işler yaptıklarını Allah-u Teala söylüyor. Dolayısıyla demek ki Allah rızası için gurbete çıkan insanlar da bir bakıma hicret yapmış oluyorlar dememiz mümkündür. İşte Allah-u Teala böyle bir işi yapan insanlara rızkını vereceğini söylüyor. Çünkü Talak suresindeki ayeti kerimeye göre ve yerzukhu min haysu la yahtesib, Allah onu ummadığı yerden rızıklandırır. Bakın şu ayeti kerimeyi aile ocağına koysak, ailedeki ilişkiler sistemi, ki onun için söylüyor bunu Allah-u Teala aslında, çünkü Talak suresinde olması, boşanma suresinde olması manidardır. Yani eğer eşlerde ekonomisizlikten dolayı boşanma oluyorsa, boşanmasınlar, Allah'a saygı duysunlar diyor. Ben onların ummadıkları yerden rızkılarını vereceğim diyor. Bakın orada dikkat ediyor. Demek ki işte burada murâgamen kesîran vesâh dediği bir boyutuyla bunu ifade etmiş oluyor. Orada güzellikler ve orada daha geniş bir rızık bulacağını Yüce Rabbimiz söylüyor. Burada eğer o hicreti yaparken ölüm gelirse ona, onun ödülü bana aittir diyor Allah-u Teala. Ben o ödülü şimdi burada anlatmam zor olur diyor Allah-u Teala. Sümme haşa, Allah'a zor gelmez de. Bana kalıyor onun ödülü. O benim uğruma hicret eden adam, ülkesini terk eden adam. Hı? Onun ödülü bana kalmıştır. Sahip dökmüyorum burada. Ha ve kâne Allahu gafurur rahîm, bu ayetin bu sıfatlarını Allah affetme ve affedici olması, merhamet sahibi olmasını burada anması, demek ki gafur sıfatını, rahim sıfatını onun üzerine indirecek. O ödüller ayrı demektir burada. Böylece biz 100. ayeti, geçen haftada kalan bu ayetin bu kısmını bitirmiş olduk. Şimdi konumuz değişiyor. Konumuz seferilikte nasıl namaz kılınacağı konusunu gündeme getiriyor Allah-u Teala. Bu çok, çok ilginç bir konu, çünkü seferilik hem oruçta söz konusudur hem namazda söz konusudur. Nasıl uygulanacağını Allah-u Teala anlatıyor. Hatta namazın savaşta nasıl kılınacağına dikkat çekecek burada Yüce Allah. Şimdi devam edelim. Ve idâ darabtum fil ardı, darabe fi ile kullanıldığı zaman, harfi ceri ile kullanıldığı zaman sizi ilgilendiren bir şey yok. Ramazan Bey sadece bu tahsil yapanlar anlarlar. Efendim yolculuğa çıkmak manasına, insan yürürken ayağını yere vurur ya, buna darabe fi veya devenin üzerine giderken darabe fi denir. Ha sefer de denir. Mesela oruçla ilgili ayet-i kerimede sefer olarak geçer. Ama burada darabe fi ile bunu kullanıyor Yüce Rabbimiz. Diyor ki kim sefere çıkarsa feleyse aleyküm cünahun, siz sefere çıktığınız zaman diyor, darabtum diyor, siz sefere çıktığınız zaman feleyse aleyküm cünahun, size günah yoktur. Size günah tereddüt etmez. En taksuru mines salah, namazı kısaltmanız, namazdan kısaltmanız, daha güzel bir tercüme olur, namazdan kısaltmanız sizin için bir günah değildir. Bitirelim. İn hıftüm, eğer korkarsanız, en yeftinekümüllezine keferu, kafirler size bir fitne çıkarmaktan, hayatınızı tehlikeye sokmaktan korkuyorsanız kafirlerin, o zaman namazı kısaltmanızda bir beis yoktur. kısaltacaksın demiyor, emir yok. Beyz yok, günah yok. İnnel kafirine, elbette ki kafirler, kânû leküm, sizin içindirler. Nedirler? Adü ve mubina, apaçık düşmandırlar. Şimdi tabi bu konu günümüzde çok tartışılıyor. Çok bu konuda sorular soruyor. Hocalar arasında bayağı ciddi tartışmalar oluyor. Farklı farklı fetvalar veriliyor. Bu ister televizyonda olsun ister normalde olsun hocalar arasında tartışmayı görüyoruz. Biz kendimizi bu ayeti kerimeye teslim edeceğiz. Bu ayete teslim olmadan olmaz. Aramızda münakaşa çıkıyor işte. Kavga çıkıyor. Dövüşüyoruz. Bize birisi hakem olması lazım. Bu hakem kimdir? Allah. O da neyle yapıyor? Onu ayetle. Başka nasıl olacak? Allah gelip de önümüzde şimdi bize fetva verecek değil. Bunu göndermiş. Fetvasını göndermiş. Aha işte. Biz buna teslim olmak mecburiyetindeyiz. Başka ne yapacaksın ya? Ne Bayraktar Hoca ne başka bir hoca bu işi kendimiz çözemeyiz. Bu ayete bakacağız. İşi bitirecek. Allah ortada bitirmiş zaten. Şimdi bu ayeti kerimede yolculuğa çıktığınız zamanda namazı kısaltmakta sizin için bir beis yoktur. Bir sakınca yoktur. Bu da günahı böyle anlayacağız. Günah yoktur derken sakınca yoktur manasına alacağız bunu. Peki namazı kısaltma, namazdan kısaltma yapmak ne demek? Bu namazdan kısaltmak için namazın kaç rekat kılındığını gündeme getirmemiz lazım. Yani namaz kaç rekat farz kılındı ki biz onun neresinden kısacağız? Neresinden eksilteceğiz diye bir soru sorarsınız bana, sormanız lazım. Peki ben de bunun cevabını vermezsem ben bir defa tatmin olmam vaazımdan. O zaman Buhari'nin Salat kitabının birinci hadisine gidersek orada der bu. Peygamberimiz dedi ki bütün namazdan iki rekat farz kılınmıştır. Bu kadar basit. Yani şimdi bu ayetin tefsirini peygamberimiz yapmış. Yani bizim sorduğumuz soruya peygamberimiz cevap veriyor. Peygamberlik budur zaten. Ne yapacak peygamber? Bunları tebliğ edecek, anlatacak, açıklayacak. Öyle değil mi? İşi o. Görevi o peygamber. Ha. İşte orada bakın Buhari'nin Salat kitabının birinci hadisinde bunu söylüyor. Ve hadis doğru. Doğru olduğu için gündeme getiriyorum onu. Bütün namazlar iki rekat farz kılınmıştı. Onun için sabah namazını iki rekat farz kılıyoruz. İki rekat kılıyoruz. Eğer namazlar dört rekat farz kılınsaydı sen sabah namazını nasıl iki rekat kılacaktın ki? Demek ki iki rekat namaz kılınabiliyor. Bu cevabı alıyoruz Hazreti Peygamber'den. Demek ki Cebrail geldi, peygamberimize imamlık yaptı. Çünkü peygamberimiz namazın ne olduğunu nereden bilecek? İmanın ne olduğunu, kitabın ne olduğunu bilmiyor. Ma tedrimel kitabu velel iman. Dedi ona Allah. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ayet. Şura suresinin 52. ayet. He. Demek ki namazın nasıl kılınacağının pratiğini, uygulamasını Cebrail'den öğreniyor. Cebrail imam oluyor, kıldırıyor. Aha, namaz böyle kılınır. Hangi rekatta ne okunacağını da ayeti kerimede Allah belirlemiş. Namazların nasıl kılınacağını, rükûnu, secdesini, elhamini, sübhanekesini, tahiyyesini hepsini koydu Allah. Hepsini koydu Allah. Bunu pratiğe nasıl geçireceksin? Cebrail geldi, gösterdi, böyle olacak. Hepsi yerli yerinde konmuştur. Tamam mı? O zaman bir soru soracağız. Yani ben kendi kendime sorayım bu soruyu. Sizin adınıza sormuş olayım. İki rekat farz kılındığına göre Namazı nasıl kısaltacağız seferilikte? İki rekatın aşağısına mı düşüreceğiz onu? Bir rekat mı kaldı? Çünkü o üçüncü, hani biz şimdi üçüncü, dördüncü rekatı bırakıyoruz ya, iki rekat mı? Onunla alakası yok mu iş? Onu bırak sen şimdi. O üçüncü, dördüncü rekatı bırak. Namaz iki rekat. Öyle farz kılındı. Şimdi nasıl kısaltacağız onu? Manası, sorusu gelir. Bunu alimler tartışmışlar. Uzun uza diye tartışmışlar. Fakat o tartışmaların bir kısmını size söyleyeceğim. Yani söylemek mecburiyetiniz. Çünkü biz de onların içerisinden doğru olanı belirleyeceğiz. Ama ayet-i kerimelere göre yapacağız. Yani bizim hareket noktamız ayetler olacak. Ama o alimlerin dediklerini de söyleyeceğim. Şimdi diyorlar ki, seferilikte namazı kısaltmak demek, rükû, sücudu, secdeyi ve rükûyu kısaltmak demektir. Yoksa iki rekatı aşağı düşürmek değildir. Şimdi bunu söyleyen birileri var. Var yani alimlerde. Şimdi acaba bu doğru mudur diye bir soru soracağız. Hoca sen bunu tercih ediyor musun diye bana sorabilirsiniz yani. Efendim ben de soruyorum kendi kendime. Ve bu fetvanın, bu görüşün, bu yorumun doğruluğu var mı yok mu diye sorarsanız, o zaman Bakara suresindeki ayeti kerimeye gideceğiz. Evet, o kafadan sıkamayız. Böyle bir şey, efendim bu doğrudur yanlıştır. Siz hep bunu yapıyorsunuz ya. Efendim kahve köşelerinde biz hocaları böyle, bana göre böyle. La sana göre değil, Allah'a göre olur. Bu iş sen kimsin lan din böyle? Sen tanrı mısın? Ha şimdi bu adamın, bu görüşü benimseyenlerin görüşünü getiriyoruz bu ayeti. 139 mudur? Evet. Öyle olacak. Bakalım. Getir onu oraya. 230. 9 olacak. Bakın nasıl diyor. Fein hıftum fericalen evrukban. Eğer düşmandan kaçıyorsan, korkuyorsan ve sen yaya veya binekli olarak, süvari olarak, ister binekli olarak, ister yaya olarak, feide emintum fedikurullaha kedikrikum kema allemekum ma lem tekunu ta'lemun. O zaman sen namazını atın üzerinde veya yürüyerek kılacaksın diyor Allah'ta. Atın üzerinde secde rükû olmaz. Yürüyerek düşmandan kaçarken rükû secde olmaz. O zaman demek ki rükû secdeyi eksiltmek anlamına gelir. Yolcu namazı. Bu ayet bunu söylüyor. Bu görüşü söyleyenler haklılar. Bu ayeti. Şimdi biz o insanların, o alimler Allah rahmet eylesin, tartışmışlar bu konuyu. Tartışmışlar da kimin ne dediğini ve nereye uygun düşüp düşmediğini söyleyeceğiz. İşte bu ayeti kerimeye göre efendim rükû secde etmeden Allah'ı anmak, hatırlamak fedikurullah diyor. Allah'ı anmak manasına gelir seferilik konusu. Namazı böyle kılacaksın. Niyetini yapacaksın. Elhamini okuyacaksın. Subhane Rabbil Azim, Subhane Rabbil Ala diyeceksin. Allah'ı anacaksın. O kadar. Rükû, secde yok. İşte kısaltma denen şey budur diyenler var. Ve bu ayeti kerime onlara hak veriyor. Ama bu tabii can tehlikesi olan durumlarda, şartlardadır bu yani. Öyle bizim öyle arabaya bindi gidiydi seferilik, öyle bir şey yok. Olan bir şey yok. Onlara geleceğiz. Öyle bir şey yok. Efendim. Bazıları da buyuruyor ki, diyor ki hay bir rekat olabilir. Yani iki rekat değil mi namazın farz kılınışı Allah-u Teala'nın kıldığı farz. Ha biz onu noksanlaştırmamızın anlamı bir rekata düşürmemizdir. Bunların delili yok. Buradaki en taksuru kasr kelimesini kullanıyorlar. Onu delil getiriyorlar. Bir kısmı da diyor ki yani bu seferilikteki noksanlaştırma olayı namazları cem etmektir. Anlıyor musun? Yani diyelim ki öğle vakti ikindi vaktini kılamadın, akşamla beraber kılıyorsun. Veya sabahleyin yola çıkmadan evvel nereye gidiyorsan işte tehlikeli bir yolculuğa çıkıyorsun. Önceden kılarak birkaç tane namazı birleştirerek, cem yaparak yola çıkmandır. Bu da bir kısaltmadır diyorlar. Çünkü sen beş vakit namazı üçe düşürdün, ikiye düşürdün, bire düşürdün. Ama bunun da bir tehlikesi var. Bu cem olayı var peygamberimizde. Bunların delili o. Güzel, o da var yani. Peygamberimizin tatbikatında da var bu. Ama o zaman bazı alimler de diyor ki ama sen bu taraftan aldın ikindiyi getirdin, sabahla beraber kıldın akşama ama o namazı uzattın. Hani kısacaktın onu? Onu uzattın bu sefer diyenler var. Şimdi biz kendimize dönüyoruz. Ne? Kısaltmanın anlamı ne? Kısaltmanın anlamı biraz evvel söylediğimiz gibi namazı seferilikte hayat tehlikesinin olduğu yerde namazın rükû ve secdelerini kısaltmaktır. Bu ayet Bakara suresindeki ayete dayandığı için bu görüşü söylemek mecburiyetindeyiz. Şimdi Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de seferilik için bir mekan koymadı. Şu kadar mesafeye gidersen şu kadar seferisin demedi. Bunu insanlar koydu. Yani dediler ki 90 kilometre gidersen 90 kilometre seferisin. Orada bir sürü konuşmuşlar. Orada gittiğin yerde evin varsa seferi olmasın, annen babanın evi varsa seferi olmasın. Yok şu kadar 15 gün kalmazsan seferisin, 15 gün kalırsan seferi değilsin falan. Bir sürü fıkıhta bunları tartışmalar. Bunlara hiç lüzum yok. Bunlara hiç lüzum yok çünkü seferiliğin şartını Allah hayat tehlikesi, meşakkat üzerine koydu. Anlaşıldı mı? Ayet net. İn hıftüm en yeftineküm illezine keferu. Bunu kimse değiştiremez. Ayet. Kafirler size bir bela çıkarmaktan, hayatınızı tehlikeye sokmaktan korkuyorsanız namazınızı kısaltmakta bir beis yoktur diyor. Kısaltacak diye emir vermiyor. Bakın diyor. Göya seferilikte namazı kısaltmak Allah'ın hediyesiymiş bize de neymiş de ne olmuş da bırak bunları bıraksın. Bunları sen bırak. Ha buraya gel ayete. Ayete gel. Sadede geleceksin kardeşim. Allah'tan fazla Allah kesilmenin anlamı yok. Burada koymuş. Günah yoktur diyor namazı kısaltmakta. Ve bu kısaltmanın da Bakara suresine biraz evvel okumuş olduğum ayet-i kerimeye göre ayakta yürüyorsan ve binek üzerindeysen namazını göz işaretiyle ve gönülden kılacaksın diyor. Olay bu. Kısaltma budur. Niye koymadı Allah-u Teala bunun saatini ve mekanını, uzunluğunu filan? Çünkü Allah-u Teala Allah olduğu için İnsanların uçağı icat edeceğini bilir. Arabayı yapacağını, Mercedes'i yapacağını. 90 kilometreye yarım saatte gidiyor adam. Gidiyor dönüyor zaman gelmedi mi? Daha namaz da olmadı, oruçtan da çıkmadı. Nasıl fetva vereceksin bu teknolojinin getirdiği yerde fetvanı sen? Onun için Allah-u Teala mekana koymadı. Öyle olur ki bugünkü Güneydoğu'da bu olayları görüyorsunuz şimdi bu olay. Hayat tehlikesi var. Orada adam evinin dışına çıktığı zaman seferiydi. Ne 90 kilometresi kardeş? Diyarbakır'dan Elazığ'a gitti. Adam öldü. Demek ki hayat tehlikesi olduğu yerde evinin dışına çıktığın an seferisin. Böyle bir mesafe 90 kilometre falan yok. Zaten meşakkatin yoksa, hayat tehlikesi yoksa zaten seferi değilsin. Ben buradan Belçika'ya gidiyorum, seferilik yapmıyorum. Orucumu tutuyorum. Çünkü hayat tehlikem yok ki. Yemek bulamamazlık diye bir şey yok ki. Gidiyorum havalimanına, 3-4 tane taksi beni almaya geliyor karşı zaman. Online yazın, online yazın diye buna kadar ediyorlar. Ne seferiliğine bahsediyoruz. Ha buradan Amerika'ya gidersen seferi olabilirsin. Niye? Çünkü buradan çıkan bir adam 10 saatte gidecek oraya ki. Kaç saat sonra iftar edecek bu adam? Bu mümkün değil. O zaman sen burada seferisin. Çünkü meşakkat var. Tutamazsın orucunu. O kadar mesafe, o kadar zaman. 10 saat sonra sen iftar yapacaksın. Normal iftarından 10 saat sonra iftar edeceksin. 7 saat en az. Olur mu böyle bir şey yani? O adama diyeceksin ki sen seferi, orucunu tutmayacaksın. Tutmayabilirsin. Ha, namazını kılar orada. Bak oturduğu yerde namazını kılar. Orada oturduğu yerde namazını kılabilir. Demek ki şimdi bu ayeti kerimede Allah-u Teala seferiliği nasıl anlattığını, açıkladığını size ben göstermiş oldum. Dolayısıyla şartı, seferiliğin şartı efendim hayat tehlikesi olacak diyor. Olay bu. Şimdi Allah-u Teala savaş anında nasıl namaz kılınacağını ele alıyor. Bakın, savaş anında. Çünkü orucu kazaya bırakırsın da namazı bırakamazsın. Savaş bile olsa namazı kazaya bırakamazsın. Yok öyle şey. Anlaşıldı mı? Bakın, dikkati çekin buna. Buna çok ciddi bir konu. Şimdi okuyorum, ayet çok uzun, yarım sayfa. Manayı vereyim önce, sonra açıklamasını yaparız. Ve izâ künte fîhim. Savaşta sen, ya Muhammed, onların arasındaysan, fe'akamte lehumus salat. Onlara namazı kıldır. İmamlık yap. Savaşta onların içi arasındaysan onlara namazı kıldır. Feltekun taifetun minhum ma'ak. Onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. Seninle beraber namazı kılsın. Vel ya'hudu eslihatehum. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bak ne kadar detaylı anlatıyor. Feiza secedu, secde ettiklerinde onlar, bak secdeli namaz, görüyor musun? Bu secdeli namaz. Feiza secedu, secde ettiklerinde, fel yekunu min veraikum, arkanızdakiler olsun. Yani onlar, vel te'ti taifetun uhra, lem yusallu fel yusallu ma'akir. Arkadakiler sizi korusunlar yani demek istiyor. Onlar secdeye gitmesinler bir grup. Efendim öteki grup seninle beraber namaza dursun. O bu sefer o grup da secde edince öteki grup gelsin. Namazını kılmayanlar seninle beraber namaz kılsınlar. Bu sefer iki gruba birden namaz kıldırıyor Peygamberimiz. Demek istiyor yani. وَلْيَأْخُدُوا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ Onlar nevalelerin eşyalarını ve silahlarını da yanlarına alsınlar. وَدَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler isterler ki لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ Kafirler isterler ki silahlarınızdan gaflette olun. Onları almaya çalışacaklar ve elinizdeki nevaleler da emtiatikum metaanızı da efendim gaflette olasınız. Feyemilun aleykum meyleten vahide. Hemen sizin üzerinize saldırsınlar ve sizin o silahlarınızı ve o yiyeceklerinizi şunları bunları gasp etsinler ve sizi öldürsünler ya. Kafirler böyle isterler diyor. Onun için Silahlarınızı yanınıza alacaksınız. Yiyecek eşyalarınızı da diğerlerinden yanınıza alacaksınız. Ve la cünah aleyküm. Size günah yoktur. Bak gene burada günah yoktur. İnkâne biküm edem min matarı. Yağmur eziyetinden bir eziyet varsa yağmurdan dolayı silahlarınızı ve yiyeceklerinizi bırakmanızda bir günah yoktur. Ev küntüm merla yahut hasta olduysanız en tela'u eslihateküm silahlarınızı bir yerde bırakmanızda silahlarınızdan ayrılmanızda bir sakınca günah yoktur. Ve hudû hidrakum buna rağmen tedbirinizi alın. Buna rağmen tedbirinizi alın. Dikkat edin. İnne Allah'a a'addelil kafirine azaben muhina. Allah kafirler için acıklı bir azap hazırlamıştır. Diye ayet bitiyor. Gördüğünüz ne kadar uzun. Böyle şimdi 7-8 satır. 1-2-3-4-5-6-7-8. 8 satır. Lık bir ayet. Tabii detaya giriyor. Allahu Teala burada savaşın detayına giriyor. Yani namazı terk edemezsin. Bırakayım mı bunu? Yok öyle şey. Savaş anını anlatıyor Allahu Teala. Bu. Namazın ne kadar önemli olduğunu, mutlaka kılınması gerektiği konusunda burada gösteriyor bize Allahu Teala. Anlıyor musun? Ha şimdi tabii Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitap ediyor. Ve izâ künte sen. Sen isen onların arasında. Tabii bu ayeti kerime şimdiki komutanlara hitap ediyor. Anlıyor musunuz? Savaşta orduyu savaşa götüren hangi komutanı varsa şimdi o kadar değişik tarzda şimdi savaş oluyor ki adam bombayı atıyor. Yani böyle silahı yanına taşıma filan. Efendim tank yanında şimdi. Tank var. İşi yapıyor adam. Şimdi uçakla yapıyor. Bunu helikopterle yapıyor bunu. Silahla yapıyor bunu yani. Şimdi eskiden öyle değil ki. Eskiden kılıç vardı. Ok vardı. Meydan muharebesi yapılıyor yani. Meydanda yapılıyor. Orada Müslümanlar bir grup halinde yan yana geliyor. Şimdi düşmanla yan yana gelmiyor. Burun buruna gelmiyor ki. Nereden atıyor bombayı işi bitiriyor. Allah selametini verdi. Gitti Japonya'da Nagasaki'de attı bombayı 200 bin kişi öldü diyor. Bir kişi getirdi uçağı attı bombayı geldi 200 bin kişi gitti. Şimdi savaş teknolojinin getirdiği ile çok farklılaştı. Savaşın tarzı farklılaştı. Ama tabii burada en alt modelini örnek veriyor Allahu Teala. Yani komutanla efendim askerin iç içe olduğu künte fihim dedi o beraber olduğu iç içe oldukları yan yana oldukları ve işte kılıçla okla yapılan savaşın da nasıl namaz kılınacağı konusu ele alınıyor. Şimdiki zamanlarda öyle komutanı her yerde gidip de askerlere namaz kıldırması mümkün mü? Bu olamaz. Böyle bir şey olamaz yani. Dolayısıyla ne yaptık şimdi? Genelkurmay Başkanı gitti orada askerlerle beraber yönetti efendim savaşı diyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. Bundan moral kazanıyor ordu mesela da. Bir Genelkurmay Başkanı efendim oradaki savaşmayı, operasyonu yönetiyor. Bu muazzam bir puan yani. Muazzam bir puan. Böyle bir şey oldu mu tarihe kadar? Padişahlar zamanı hariç. Yok. İşte böyle yönetiliyor. Bu tabii askere moraldir. Halka da moraldir. Bize de moraldir yani. Anlıyor musun? Dolayısıyla şimdi burada künte fihim dediği peygamberimize hitap ettiği konu yani sen onların arasındaysan ama o askerlere yakın olan kimse o bunu yapacak. Birileri savaşacak, birileri kollayacak, birileri ibadetini yapacak. Bölüm var, iş bölümü var burada bak. Yani askerlerle iş bölümü yapılacak. Bir kısmı kılacak, o bir kısmı kılmayacak. Onlar bekleyecek. Saldırır düşman çünkü. Bu kadar detayına giriyor. Ama çok ilginç bir şey, secdeden bahsediyor. Ama diyelim ki tankın üzerinde uçakta olan adam secde edemez. O elhem okudum yeter, oldu namaz. Anlaşıldı mı? Tabii. O elhem okudu mu, niyetini yaptı. Elhem okudu bitti. Atayım, top. Duman, durmak yok. Anladın mı şimdi? İşte bu sistem, tabii ayeti kerime bunu söylüyor. Fakat çok ilginç bir şey, iki şeye dikkat ediyor Allah. Dikkat çekiyor. Silahla emtia. Yani yemek, yemeğine de sahip çıkacaksın diyor. Yiyeceklerine sahip çıkacaksın, aç kalır. Bir de silahına sahip çıkacaksın. Bu verilemez. Hani biz burada askerde bir de silahını kaybeden adam şeye verilir, divanı harbe mi ne verilir, bir şeyler yaparlar ona. Efendim ha, silaha sahip çıkacak. Bu Allah'ın emridir. Müslüman silahına sahip çıkar. Ha, yani bu şimdiki savaşlardan mesela kültür savaşı var bugün. Bugün kültür emperyalizmi savaşı var. Ekonomik savaş var bugün. Siyasi savaş var bugün. Siyasetin silahı farklı, ona sahip çıkacak. Kültürün silahı farklı, ona sahip çıkacak. Şimdi gençliği gönülden vuruyor, zihinden vuruyor adam. Bakın şimdi, işi nereye götürdü şimdi? Evet, iş başka yere gitti şimdi. Yani bu çağda savaş, ha böyle gittik adama attık, bombayı vurdu falan değil sadece. Şimdi adam kültür savaşı yapıyor bugün. Ayet söylüyor bunu, ben söylemiyorum. Bakara suresinde وَاِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْاَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ diyor Allah. Bu kadar basit. O kafirler, o münafıklar iktidarı ele aldıkları zamanda fesat çıkarmaya çalışırlar. Önce kültürü helak ederler, sonra nesli. Yani bir nesli vurursun öldürürsün bir delikanlıyı, genci. Bir de onun beynine ve gönlüne sahip çıktığın zamanda, yanına aldığın zamanda da öldürdün. Yaşayan ölüdür o. Kendi manevi kültürünü kaybetti. Vuruldu. Narkozu yedi. Doğranıyor. Duymuyor onu. Biz öyleyiz şimdi şu anda. İslam alemini görmüyor musun? İslam alemini görmüyor musun? Narkoz yemiş. Narkozu bulmuş, duymuyor. İnsanlar ölüyor, duymuyor. İslam alemi ayağa kalkması lazım. Narkoz yemiş. Allah bunları anlatmış ayette. Bakın şu kitaba, bakın şu kitaba. Önce kültürü diyor zehirler, ısırır yılan gibi. Sonra nesli öldürür. Çünkü bir gençlik, bir nesil kendi manevi kültürüne sahip çıkmazsa, o savaşı, o mücadeleyi vermezse gitmiştir, helak olmuştur diyor Allah. Ben demiyorum. Ay. Bunların, bu ayetlerin bütün İslam aleminin üniversitelerine her dakika okutulması lazım. Anlıyor musun? Şimdi demek ki bir mermili savaş var. Toplu, tüfekli, tanklı, mangı, uçaklı. O nerede? O hiç. Orada savaşan öldürülüyor. Şehit oluyor. Ama ya öyle bir savaş var ki bugün dünyada, kültür savaşı. Öyle mermiler vuruyorlar ki gençliğimizin zihnine, gönlüne, işi bitiriyor. Bitmiş. Yaşayan ölü haline geliyor arkadaşlar. Narkozu yiyor gençlik, narkozu kesip doğuruyor adam, operasyon yapıyor manevi vücutta. Manevi vücutta duymuyor ki gençlik. Ne bilmiyor ki, kendi manevi değerlerini bilmiyor ki. Kesip doğranıyor, farkında değil adam. Anlaşıldı mı? Bakın bu vaazı unutmayacaksınız gençler. Kimin kulu yapıyorlar bizi, farkında değilsiniz. Biz Allah'ı bıraktık, onun kelamını bıraktık. Biz kimlerin peşine gidiyoruz? Yani bakın şimdi beni bu ayet coşturdu şimdi ne yapacağım şimdi telledim ettim şimdi yani bunu anlatacaksın. Dahası da var ya kafama sansür vuruyorum ya. Yani aman yarabbim. Dün bir kitabımı bitirdim. Daha basmadık onu da bitirdim de okuyorum onu. Şimdi asistanım bilgisayardan okuyor. Ben müsveddeden takip ediyorum. Dün bir yer okuyor. Allah'ın projelendirdiği toplumu yazdım. Bu son kitapmış. Daha çıkmadı. Ne diyor biliyor musun Allah'u Teala? Akla bir mana vermiş Allah. Akıl. Akla demiş ki git ha bu benim kullarımın üzerine parazitler var onları topla. O manaya geliyor akıl. Parazitleri toplamak manasına geliyor. Akıl. Evet. Ne demek şimdi hayvanların üzerine parazitler konar ya. Ben çobanlık yaptığım için bilirim bunu. İyi bilirim. Şimdi o parazitlerden bir tanesi var. Keneler var. Ha bizim bildiğimiz kene değil de öldüren o bir sinek. Efendim? O sinek ısırdı mı hayvanı? Hayvanı tutamazsın artık. Doğru ahıra. Ahırı bilirim. Ahıra gidelim. Otlatamazsın onu. Çok sıcak çünkü. Güneş vuruyor. Öyle baktı. Efendim? Doğru. Şimdi yani demek istiyor ki Allah şeytan ısırdı benim kulumun üzerine keneler var. Parazitler var. Nefsi de ısırdı onu. Hem şeytan ısırdı, hem nefsi ısırdı, hem yanlış felsefeler ısırdı. Akla diyor ki Allah, git onları topla, o keneleri al da benim kulum rahatlasın. Yolunu bul. Akla bu manayı vermişti. Okurken öldüm gülmekten diyor. Şimdi, yani o Bakara suresindeki o ayet-i kerimeye göre bugün dünyada büyük bir kültür savaşı var arkadaşlar. Bunun farkında değiliz biz. Narkozu yediğimiz için farkında değiliz. Gençliğimiz bunun farkında değil. Bu kültür savaşını Batı dünyası kazanıyor. İleride biz hep savunmadayız. Ya adam aldı gitti topu gol atıyor ya farkında değilsin sen. Hep müdafaa. Ya topa vuruyoruz geri dönüyor. Topa vuruyoruz geri dönüyor. Hep hücum yapıyor adamlar ya. Biz hep müdafaada kaldık kardeşim. Ne kadar dayanırsın? Adam yumruğu vuruyor biz onun yumruğuna karşı koymakla mükellefiz. Yumruk atamıyoruz ki. Yumruk atamazsın sen. Mümkün değil. Oh dertlerim, ah dertlerim ha bu gönlümü bir açsanız baksanız neler var oralarda. Efendim, demek ki şunu anlıyoruz bu ayetten, namazı terk edemez. Namaz hem al kılınacak. Savaştayım benim özrüm var filan, yok öyle bir şey. Bu ayet bunu söylüyor. Ve diyor ki Allah uyarıyor Müslümanları. Kafirler sizin silahlarınızdan ve metaınızdan uzaklaşmanızı, gaflette olmanızı bekler diyor. Hemen saldırır. Femilun aleykum meyleten vahide. Hemen saldırır. Yani bu ne demektir? Bunu kültür savaşına verelim. Yani Batı dünyası bekliyor ki Müslümanlar kendi dinlerinden, manevi değerlerinden biraz uzaklaştır. Hemen kapacak. Bunlar böyle. Ne oldu? Ezan mı? Selahattin hep saatleri çeviriyor. Şimdi burada ezen min matarın diyor. Yağmurdan diyor. Yağmurdan. Bir eziyet varsa. Burada matar kelimesi Kur'an'da efendim şey diyor. Tehlike. manasına da gelir, matar. Yani bu kelime yağmur anlamına da gelir. Yağmur yağmak fiil kalıbında da kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de ama matar tehlike anlamına da gelir. Anlıyor musunuz? Onun için hasta olduğunuz zaman da yağmur yağdığı zaman yani tehlike oluştuğu zaman da silahlarınızdan ayrılmanızda bir beis yoktur diyor Allah-u Teala. Ama bütün bu işlerde şunu bileceksiniz. Allah-u Teala kafirlere bir yakıcı azap, alçaltıcı azap hazırlamıştır. Yani Allah-u Teala diyor ki siz savaşta samimiyseniz, samimi olarak benim uğruma savaşıyorsanız, herhangi bir nedenle, dünyevi bir nedenle değil, benim uğruma mücadele veriyorsanız, ben o kafirleri mahvedeceğim. Ben de size yardım edeceğiz. Hani meleklere dedi ya, İrdüyuhi Rabbuki ayetinde, okumuştum size Enfal'de. Siz gidin diyor melekler Allah-u Teala. Müslümanların ayaklarını tutun, kafirlerin boynunu ve parmaklarını kırın, ben de içeriden korku vereceğim. Savaşta iş bölümü yapıyor Allah o ayet. Melekler ayrı bir iş yapacak. Parmaklarının tepelerini kırın, boyunlarını da kırın, ben de içeriden korku salacağım diyor Allah. Siz dışarıdan, ben içeriden. İşi bitirelim. Müslümanlar da, biz de zannediyoruz ki Müslümanlar kazandılar bu iş. Yok canım, Allah-u Teala diyor ben kazandım ya. Melek gönderdim, 9000 melek gönderdim Bedir'e. Anlaşıldı. Ha bu şu demektir. Müslüman aynı silahları üreteceksin diyor. Ayet-i kerimeden. Fakat fark ne olacak? Fark. Fark, ben sana yardım edeceğim. Sen Müslüman olduğun için, iman ettiğin için sana yardım edeceğim. Böylece savaşı kazanacağız diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. El-Fatiha.